قد قهريرا فاخر سورت کی ابد سورت دا سورت تفضیل دے نمبر کی سورت پارا مقدر حاضر یوم الفصل جمعنا کم والاولین ندلتا وی واللتم یزکیا ان یوم الفصل کان میقاتا ان یوم الفصل کان میقاتا دوشانی دی سورت کیا سورت کی تکرار ہوا اوشنی انو بج نکل لگے گا نداشانی کی سورت کی لسن ذکر کیا الگ نے متنا چراغی ن فقیرو گداؤ بادشاہ او مالدار اٹوچنا یو شان متمتی مجھے کل رد قیامت راشی دا تمتو دا شرکت دا بختم شیا ختم شیا درشانیا من کی صورت کی پائے کے لویا رسما مس کی صورت کے ہوئے رسما پورے جات ندنت وی بہت سما او پکان تب بابا او مکی وی ولج بال سے بات اوزن تو سیرا دل جالو پکان سارا با او مکی وی آلم جال آروا کفاتن احیا امواتا اوزن تو آلم جال آروا نہادا او بیا وی ولج بالا اوتا دا دانی ملکی سورت کی ان تو الا دل دی سلا دشواگین او دلتا ویا ان جہنم کانت مرسوادا یا مرتیوی لی ایوم اجلت لی یوم الفصل او دلتا وی ان یوم الفصل کان میقاتا او بیا پاخر کی نزیرات شباد قہریا اما یت سالون سبار کی تپوس گئی رئی کبار کا خبر نیتے قیامت کی یاد قرآن کریم کی آغا خبر کی دی پائے کے اختلاف دوم کی دی حق خبر را در دی کوہ بشی گئی بیا حق خبر را در دی کوہ بشی گیا این رگر بولی منگل مکا میں آدم پرش والجبال او تازا او ارنن خنا و خلقنا کم ادوا جا او پیدا کرے منگا تاسو جوائی جوائی او گردولے منگا خوب استاسو راحت بادان و جعلنا اللیل لباسا او گردولے منگا شپدا پردیا لباسا جاما یعنی دا پردی او گردولے منگا ورال دا پارد گزران و بنائنا خوقکم او جوکوی منگا دا پارد استاسو و سخت اسمانونا و جعلنا او گردولے منگا نور و آجا زلید ان کے روخانا وانزلنا اور آور منگا من المعصرات جسبینی نچورشی وریدنا ما ان سجاجا اوب ٹپ ٹپ کون کیا سج آغا آواز تو ساس کی توئی چپا پور مانگرا پریو دیا اس ہم دلی آواز ساس کی جرا پری وقت یہ آواز دے اوپا پور باندے اگا آواز اچھت دے نسج آجا اوپا ٹپ ٹپ کون کیا حدیث پاک کی رہی آگا فضوا مینے دیر رات لا ملا اللہ پیغمبر انتے لیا چیزو بس چل کن ملا اللہ پیغمبر وطوی تبا کپڑا کی دیا نو آگے ورطوی ملا اللہ پیغمبر انما اسجد سجان یقیناً ٹپ ٹپ کن ٹپ ٹپ کول یعنی رمانا دیر دیا کبھی میں دیا لینو خریجا دی ہی دیر پارا چرا اختم کبھی وانی دانی ونباتن او شنکے و جناتین او باغون پور پور یقیناً ورد دی سالے تو تو پورا دا لسی دنے دیا خوب مکہ جیوے نراغین گزام متمت دیوے او بادشام نورونا دوار فائدائی نخدیر دوار اشتاویا نخوب اللہ پا دوار راوائی شتینا دوار فائدہ مندی ردینا دوار فائدائی باران پا دوارو کی گیا گیا گانی ادانی آز دوارو دوارا را دیا نو این یوم الفصلی کان نیقاتا یکنن وقت بیسلی دیرا وقت مقرر وقت مقرر یوم پکمر ازوانی تکوب بالش پشکولی تو پسرا غیبتا تو داری داری او کلاو بکنیش اسمان پسی برا اسمان دروازی دروازی او روان بکنیش اونا پسی برا شدو گر بلکل فنا بشی ختم بشی یقیناً جہنم دے مرصادا زید نگرانی لطوائینا دپار سرکشان مہابا زید واپس کی دوا ان ربکا لدل مرصاد رسک را روان دیا دم بور چلد مجرمان پارا مہابا زید واپس کی دو دے گرن تیرون کوئی پلی جرے پیرائی نبس کی نئی پلی کی پردان یخنی ولا شرابا مسکل مگر گرم جلاقا دا بدلا موافقہ مند گئی موافقہ مند گئی سارا ان یقیناً گئی قانونی رہی یقیناً ساتھی رہی حساب کتاب نسبت ضرور کر رہا تم گتا نسبت ضرور کولا اور یہ اسے محفوظ ساتھ نے منگا رہا کتاب آپ شکل کتاب کی پسوسا کری عذاب پدھیر کو نو کیا چکو مگتا ہو سمجھ رہا عذاب یقینند پار پریدگار ہوا ما آبا یقینند پار پریدگار ہوا مفازن کامیابے دے حضائے کبازن لیوانا با او انگور دی وکوائے باترا با او پیر لیخدی دی انفلے وکا سندہا کا او کاسی رکھے دے شرابنا نہ بولی نہیں بلی جنت کی برباد خبر او نو دا بدلے سربد رستانا ور کوئی بھی حساب موافق دا عمل مطلب دا عمل موافق دی دانا کہ عمل سربرا بر دیا برابر نہیں دی اللہ کا خصوص چند سیوا ور کیا رب سماوات والارض مالک تو طرف مالک کا سنگو ظلم کینا او راوسنا جیپا میں لیے دوارو کے طرف دو مہربان بات سے آنا واق اختیاتوں لری دائی نبی اللہ صلی اللہ خبرو تو رکولو فکم غرزبان دی جو بدری کی جبریل یعنی او فرشتی صفبتا خبری بنشی کولے اللہ من مگر رسول کی اجازت دی اگر مہربان بادشاہ او ویلی صحیح خبر اللہ توحید بیان کرے ناغل بھائی اجازت شفاعت کولے شی کہ نسو بہونا قدری نشی کولے لا یتکلمونا اس سوک بخبری نشی کولے ذالک الیوم الحق دا دور از رشتیا فساجو چی فضیشی یودی نیشی رفت دا ما آبا زید واپس کیو انا منگا چیو آن کرناکم یا روتا سو دا عذاب مل دینا یوم پکم روزانی چی بوری بسرے ما رستا قدمتی ادا چروان دلی دلیل آسنو اوائی بکاگر یا لیتنی ہر خود ماتا کنی کو آبا